ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਲੋਤ ਮਹੱਲਾ अंतर विवेक कार सो बुझाए ए हो विवेक जिस बुझाए आप हारे जान नानक कह विचारा गुरमुख हारे सत्य हारे सो बुझा ए हो विवेक जिस बुझाए आप हारे जान नानक कहे विचारा गुरमुख हारे सत हारे वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। श्लोक महला तीजा सिखा चौ चक्या चौ वाया एहो मान इकत कार आन एहड़ तेहर साडे तू गुर का शब्द पछान राग सोरठ की वार पौड़ी ग्यारहवीं श्लोका नाल